Porzuciliśmy naszych bohaterów, gdy zamówili kawę i kawa dość długo nie nadciąga. Aż wreszcie, gdy kelner ją przynosi, okazuje się, że mleczko jest zjełczałe. Restauracja elegancka na eleganckim lotnisku i tu nagle takie rzeczy. Na domiar złego jeden z naszych bohaterów wychodzi bodajże do toalety i długo nie wraca. Na początku długo nie wraca, potem nie wraca coraz dłużej, aż w końcu w ogóle się nie pojawia. Pojawia się za to u nas zespół ze Słowenii. Przyznam się szczerze, że nie byłem wielkim miłośnikiem talentu słoweńskich artystów, ale ten akurat, wydaje mi się, przełamuje złą słoweńską passę. Grat Gori. Na początku coś, co mimo wszystko wiedzie nas na północ do Skandynawii, bo zespół jest taki mieszany i po prostu lubi muzykę z różnych stron, byle była ładna. A drugi temat, myślę, że nie trzeba w ogóle go przedstawiać, bo miłośnicy muzyki folkowej Evergreen rozpoznają. Poštene oči. Lars ima poštene. A ta našo fagra. Lars ima poštene. Yes, sir. Afghanistan. Yes, sir. South Angola. Everywhere. Let's go. Ready, steady, go. Johnny show je vojskovat, hurra, hurra. Kolajnom slavo nakupovat, hurra, hurra. Bolivija, Vjetnam, Afganistan, Čad, Angola, Irak, Iran. Med revnimi celega sveta si doma, bogat te nobe ne pozna. In s puškami in s bombami, hurra, hurra. Z napalmom in z raketami, hurra, hurra. S tigrovimi kletkami med sabo ste se pobijali. Slep in hrom krosaž domov, tu te bo zdaj še spoznal. Prodal, hurra, hurra. S katerimi si ženske zapeljeval, hurra, hurra. Komu si oči prodal, s katerimi si ženske zapeljeval, z njimi ne boš več gledal doma, do te še tac ga spozna. Je pustil svoje sinogi, hurra, hurra. Ki so pred puške neslete, hurra, hurra. Ki pustil svoje sinogi, ki so pred puške neslete, z njimi ne boš več plesal doma, do te še tac ga spozna. Happy for to see you home, hooray, hooray, I'm happy for to see you home, hooray, hooray, I'm happy for to see you home, oh, suddenly, woodly, puddly, no, oh, all from the islands of Sulu, oh, Johnny, I hardly know you. Z bombami, hurra, hurra. Med sabo ste se pobijali, hurra, hurra. In s puškami in z bombami med sabo ste se pobijali. Slep in hrom krosaž domov, slep in hrom krosaž domov. Do te bo tacka, spoznal. Grat Gori ze Słowenii w dwóch utworach i tę płytę na razie porzucamy. Co do naszych bohaterów, to tylko powiem, że nie pamiętam dokładnie jak, ale po jakimś czasie znowu ekipa zeszczuplała i tak po kolei odłączają się od niej kolejni osobnicy. Kolejni zaczynają znikać, wyparowują, no i pojawia się informacja. Jaka? Za chwilę o niej powiemy, ale u nas informacja o tym, że oprócz wyjazdu do Włoch na Mistrzostwa Świata czeka mnie jeszcze wyjazd do malowniczego rejonu zakątka Wyspy Kanaryjskiej. Tam w tym roku Łomex i wiem, że spotkam się m.in. z zespołem Dobranoc. Nie wiedzą o tym, że ich płyty już mamy, a obiecali kolejne albumy, czy kolejne egzemplarze. W związku z tym dobra wiadomość jest taka, że z Wysp Kanaryjskich powrócę z dobrą muzyką, którą będzie można następnie przytulić. Co zaś się tyczy zespołu Dobranoc, to 20 lat temu zaczęli swoją podróż muzyczną. Rozpoczęli ją w Nantes we Francji jako muzycy uliczni. Grali wówczas do kapelusza, a później jakoś stopniowo rozkręcili się. Kariera nabrała tempa i dzisiaj występują na wspaniałych festiwalach na całym świecie, grając muzykę żydowską, rosyjską, bałkańską. W 1999 roku nagrali pierwszy album i teraz grają na tym jubileuszowym wszystko to, co najlepsze przez te 20 lat udało im się nagrać. I my teraz powolutku w tę stronę zmierzamy. Dobranoc u nas. Mam nadzieję, że to nie jest hasło do wyłączenia radia. Thank you. Dobranoc. Muzyka, która w większej dawce pojawi się po Łomeksie i przypomnę, będzie można ją przytulić. Muzyka radosna, wesoła, żydowsko-rosyjsko-bałkańska. 20 lat i mam nadzieję, że na tym nie koniec. A co do informacji, to przekazuję ją szefuncio przez swoją żonę. A było to ostrzeżenie przed jakimś psychopatą, który żywi się, pożerając jaźnie. I wówczas nasi bohaterowie odkrywają straszną, z ich punktu widzenia, straszną prawdę, że ich towarzysze, którzy się odłączyli, zginęli. Padli ofiarą owego psychopaty. A to oznacza, że w wyniku owego wybuchu jedynym, który nie odniósł poważnych obrażeń, był właśnie Boss. Wszyscy inni zaś w stanie krytycznym zostali zamrożeni. To jest jednak prawdziwy szef. Nie dość, że umieścił ich w nietaniej przecież zamrażarce, to poczuwał się również do opieki nad personelem, także w stanie zawieszenia między życiem a śmiercią. A my w stanie takiego zawieszenia odnajdujemy Hunhurtu. Dobra wiadomość jest taka, że zespół przyjedzie do Polski. Jest to część światowej trasy tego zespołu. Będzie to gdzieś chyba w listopadzie. A Hunhurtu wraz z Wadamirem Martynowem nagrali znakomitą płytę Children of the Otter. Otter to matka Ziemia, jak wiadomo, wszyscy jesteśmy jej dziećmi. Rzecz dotyczy syberyjskich wierzeń i podań. Nie będziemy się to na razie wgłębiać. W każdym razie Władimir Martynow słynie z takich produkcji. Kiedyś prezentowaliśmy wspaniałe nagrania czegoś operopodobnego, dotyczącego wierzeń, dawnych wierzeń z Galicji. Tutaj Hunhurtu, Tatiana Grindienko i Opus Post. Opus Post to akurat jest rosyjski chór i orkiestra. Wszystko to pięknie spięte, utwory długie. W związku z tym, że jest to teatr wyobraźni, wydaje mi się, że możemy nocną porą, nie śpiesząc się nigdzie, przerwać naszą opowieść o zamrażarce i dać się powieść do Syberii. Hunhurtu, Władimir Martynow i rosyjscy przyjaciele wpływają na suchego przestwór oceanu i będą nas tam wodzić przez ponad 20 minut. Ale myślę, że warto dać im szansę i zaufać. Thank you. Zuro malden bajo mendi Zuro gugyo hola mösö Hunhurtu i muzyka, która wywiodła nas daleko na wschód. Powracamy do naszej zamrażarki. Okazało się, że jaźniożerca tworzył złudną rzeczywistość dla ofiary i stopniowo ją w ten sposób motając pożerał. Problem, jaki miał tym razem, to stworzenie spójnej rzeczywistości dla 6 czy 7 ludzi. Nie panował nad szczegółami, a pierwszą oznaką była ta wtopa z mleczkiem do kawy. Ponadto nie mógł wysysać jaźni, gdy trzymali się razem, gdyż stanowili zbyt wielką siłę mentalną. Wspierali się wzajemnie, ale gdy nieopatrznie któryś się oddalił, przepadał na amen. W związku z tym polecam słuchanie osobliwości w jakichś większych grupach wsparcia. Muzyka fińska dzisiaj królowała, aczkolwiek sięgaliśmy również i po inne nowości. Teraz nowość z Finlandii właśnie. Artystki, nowa siła. Zaczęły od tradycyjnego śpiewu, ale szybko odkryły, że nie mają powołania do takiego muzycznego klasztoru i zaczęły śpiewać tradycyjne pieśni na swój sposób. Powinna w tym miejscu wybrzmieć Vertina jako klasyka klasyki, ale wydaje mi się, że czas płynie, a Tautu Meitas to 6 kobiet, które nawiązują do tej szczytnej fińskiej tradycji. 2 utwory i mały wstępik, a na pewno do tej nowości jeszcze powrócimy. Laikā mātes villainīt Laikā mani mātes kurpes Laikā mātes villainīt Tik vien laika vēl nebija Sēsties tautu kamanās Tik vien laika vēl nebija Sēsties tautu kamanās Nepļauš miežus rasiņai Gan ir laika saulītē Nepļauš miežus rasiņai Gan ir laika saulītē Neieš jauna tautiņās Gan ir laika mūžiņā Neieš jauna tautiņās Gan ir laika mūžiņā Sāciem tā Pavasari vienei Pavasari tautu dēls Viršu ziedu alutai Pavasari tautu dēls Viršu ziedu alutai Es nebiju uzaugusi Neprātā ņēmusies Es nebiju uzaugusi Neprātā ņēmusies Jau tautiņas naudu vēra pāri manu augumin Jau tautiņas naudu vēra pāri manu augumin Sācie Yeah. dami mesma, sinja skamar, vjera, vjerdinja. Padite diža, padite mađa, laj diža, laj mađa, ne mešu zeme. Padite diža, padite mađa, laj diža, laj mađa, ne mešu zeme. Matati, matati, vajaga, vajag, vajaga, pade kumelju pirti. Slajma napadite pa kupuj auga. Kuma sjedama pa kupli djepo. Slajma napadite pa kupuj auga. Kurma na sudraba zvarđenju juesta. Lajšćin da paditi danci na juet. Kurma na sudraba zvarđenju juesta. Lajšćin da paditi danci. Teraz z Finlandii nasza podróż już powoli zaczyna kierować nas do portu. Jeszcze tylko parę minut, a ja podziękuję wszystkim za wspólne słuchanie nowości, nie tylko z Finlandii. Przypomnę, że nie ma mnie w studiu, gdyż odpoczywam po nierównych bojach na Mistrzostwach Świata w Szermierce we włoskim Livorno. Pojawię się za tydzień i wówczas będziemy mieli okazję przysłuchać się uważniej płytą, które miały dzisiaj swój debiut na naszej antenie. Tymczasem nasi bohaterowie, no właśnie, jeżeli ktoś chciałby dokładnie zapoznać się z Ubikiem, odsyłam i polecam. Philip K. Dick, Ubik. Wspaniała książka. A przepraszam, że tak się rozwodziłem na jej temat, ale rzeczywistość, w której nie ma Finlandii, tak naprawdę powoli się zbliża i nie wiem, czy akurat nie żyjemy już w czasach, które mit fiński powoli dezawuują. Szum informacyjny, armię botów, kampanie w internecie, no i stan nauczania. Bo podejrzewam, że znaczna część maturzystów nie uwierzyłaby w sens sztucznego kreowania jakiejś Finlandii, bo czegoś takiego zwyczajnie nie ma. O, to tyle na marginesie i ponieważ Finlandii nie ma, w każdym razie nie wiadomo, jak tam jest dokładnie, na koniec jeszcze troszkę muzyki z Łotwy. O, w ten sposób się pożegnam. Mēnestiņa, mēnestiņa, vai mēs tā vienai?